olew konno, olew konno. Grzegorz Turnał, Dolełko Noe, 21 minut po godzinie 4. No i dziś nie tylko piekarze, ale ciastkarze, ale piekarze i transportowcy związani z branżą właśnie odzywają się. Między innymi pan Mariusz z Olkusza, jak zwykle, jak co dzień, z chlebkiem, a dziś z tym, co tak, z czego tak lukier spływa i skapuje. Eż, pan Mariusz już narobił nam apetytu. W Olkuszu i nie tylko cisza, spokój i tak być powinno, ale oczywiście branżowo to dziś najgorętszy dzień w roku. Gorąco pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich piekarzy, cukierników. No i rada pana Mariusza, jeśli chodzi o pączki, to nie oszczędzajmy, nie oszczędzajmy. Nawet nie chodzi o ilość, że tak zacytuję naszego słuchacza, ale chodzi o jakość. No bo z niczego czegoś się nie da zrobić i chyba będziemy chołbić te małe zakłady cukiernicze i piekarskie. Raz jeszcze gorąco pozdrawiamy wszystkich zapracowanych. Czwartek, to właśnie ten tłusty czwartek przed nami, 12 dzień lutego. Słońce wzejdzie przed samą siódmą, a zajdzie jeszcze przed 17, zatem dzień potrwa niecałe 10 godzin i co bardzo istotne, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2 godziny. Jakoś nie słyszałem, żeby hip, hip, hura, nagle tu jakieś wylewne reakcje nastąpiły, bo niektórzy tak z zaskoczenia, niby tam najkrótszy, niby króciusieńki ten dzień, wcześniej zachodzi słońce, a tu masz ci 2 godziny już przybyło, no tak. Imieniny Eulalii, Nory, Modesta i Damiana. Wszystkim świętującym składamy już teraz najlepsze życzenia. Za moment kalendarium. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu wracać nie mogą. Gwiazdy są bardzo są bardzo bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To tylko ty, dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Dżamble i Andrzej Zaucha. I to takie, bym powiedział, preludium do naszego budzikowego, niezwykłego dziś alfabetu. Ale o tym potem. Na razie 26 po czwartej. Pora na trójkowe kalendarze. No i trzy, dobra, tam się namówić, cztery daty z trójkowego na 12 dzień lutego. 231 lat temu w Warszawie wypuszczono w przestrzeń powietrzną pierwszy polski balon. I było to niezwykłe wydarzenie w roku 1784. W 1949 w Nieborowie koło Warszawy rozpoczęła się Narada Plastyków i Architektów, która dała początek socjorealizmowi w sztuce polskiej. 41 lat temu Aleksander Sołżenicyn, radziecki pisarz walczący z reżimem komunistycznym, został aresztowany i wysłany poza granice Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że na Zachodzie opublikował słynną powieść Archipelag Gułag, a zmarł w Moskwie w roku 2008. I jeszcze jedna data. W 1979 roku zmarł Jean Renoir, francuski reżyser, twórca m.in. Nany czy Towarzyszy Broni, nagrodzony w 1975 roku specjalnym Oscarem za całokształt twórczości. To tylko fragment brany z rzeczywistości, a ciąg dalszy również w muzycznym trójkowym kalendarium, a naprawdę dziś będzie się działo wiele, już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody, choć to takie muzyczne, jeszcze wcześniej te z Lady Punk. Mniej niż zero. Oh, oh, oh, oh.

Państwa poranne sygnały. To za chwilkę, ale wcześniej, no właśnie, kolektywnie Mika i Urszula, Fisze, Madę Tworzywo i Justyna oraz Paula i Karol. To dziś taki nietypowy, odświętny, niech będzie, budzikowy alfabet. Na dzień dobry Państwa poranna korespondencja z drogi do pracy, między innymi pani Agnieszka z Mazowsza na A2 o tym, że sucho, dużo ciężarówek, ale na szczęście bez blokad. Jedziemy, jedziemy. A na pocieszenie pani Agnieszka dodaje, jeszcze tylko jeden raz wstać i już. No to pewnie szef czy szefowa by się ucieszyli. Pan Mariusz z Olkusza gorąco pozdrawia wszystkich cukierników i piekarzy. Pan Łukasz z Gliwic boksuje się z poranną rzeczywistością. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Piotrek z Tomaszowa. Mówi wszystkim dzień dobry, zmęczone pozdrowienia z Tomaszowa, bo pan Piotrek wpadł na chwilę do pracy przed północą i tak zostało. Kawa, może coś jeszcze do kawy na słodko. Oj, dziś to pewnie nie będziemy sobie szczędzić. Tak mnie się wydawa. Melduje się na liście obecności pan Konrad. Jeszcze 2 godzinki już niecałe w pracy i w końcu do domu. Wszystkiego dobrego i miłego dnia. To my życzymy kolorowych. Melduje, że jestem w tym dniu, w dniu krępla. Za oknem +1, czyli znowu kajak się przyda. Czy wczorajszy zlot motoryzacyjny w Warszawie już się skończył? No i jeszcze tak naprawdę się nie rozpoczął na zakręcie. Czy w zakręcie raczej, jak należałoby powiedzieć, rolnicy na zakręcie. A to informacje od pana Darka. Będzin Grodziec, jak zwykle na posterunku. Pani Agnieszka, czwartkowo z Krakowa, o tym, że to już 5 lat, jak Bryan Adams i Nelly zaśpiewali na rozpoczęciu zimowych Igrzysk Olimpijskich, oprócz zacnych dzisiejszych jubilatów. Takie to życzliwe podpowiedzi. No i zdaje się, że Wena, także ta wierszoklecka również dopisuje. Bardzo dziękujemy. Pan Dominik z Brzeszcz, tłusta środa za nami, pada z nóg przyjemnego tłustego czwartku. Ja idę spać krótko i na temat. Och, to zdaje się, że niektórzy nie dotrwali, to tak jak z Sylwestrem czy z Nowym Rokiem. No oby to wszystkim nam na zdrowie wyszło. Nasza ulubiona 4:44 to za chwilę, za moment sięgniemy po zagraniczną korespondencję. Jak można pociągnąć się na ziemię, żeby pozegnać małe kwiatki, paszki, trasy, śliwy powietrze, zielony las czy tło. My zielone fauny na pujarka grajmy, my zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące za czyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu przy. Brzydwą na poziomki, na oślepce złowie, bieg, bieg, zadyszany w dodku, bieg, bieg, zielony las brzydwą. Obrońmy poziomki pachnące za czyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu brzytwę. Słodkim aromatem poziomki pachniały, las to zaczarował, że zrobił się mały, bieg, bieg, wśród wysokich traw zniknął. Od poziomki wyśmieją do mrówki paszki i stokrotki, pewnie poszedł tam, skąd sam do nich. My zielone fauny na pujarkach grajmy, my zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące za czyste, obrońmy poziomki, zabierzmy mu brzytwę. Pączek z poziomkami, to byłoby coś. Ale i marzy się, pani Jaga z Krakowa jeszcze dodaje. Czuć wiosnę, pokazuje termometr za szybą w domu plus 2. Tyle na polu w Krakowie i okolicach. Bardzo dziękujemy. No i zrewanżował się za wczorajszą nieobecność, przynajmniej tak wczesną, dla nas tak wczesną, pan Marcin. Jak zwykle Nowa Zelandia melduje się dziś na antypodach dzień jak co dzień, ale na budowie hotelu biurowca widać jakiś ruch. Co prawda postępy w robotach jakoś specjalnie z dnia na dzień nie widać, bo jak oni chcą skończyć w półtora miesiąca, to chyba niewyobrażalne, ale nie czepiamy się ludzi pracy, wspieramy ich, wspieramy dobrymi myślami. Zaraz czas do domu, jeszcze tylko parę minut i piątek, i weekend, znaczy się denerwuje nas, znaczy się pan Marcin z Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy, tak czy inaczej. Terve, mówi wszystkim pan Michał, Finlandia się kłania, podpisuje listę obecności na tutajszym polu koło zera. Szału temperaturowego nie ma, imieniny dziś Elma. Dobrego dnia. Czy były już pączki na Myśliwieckiej, to pan Michał. No, no właśnie to słychać, panie Michale, no, jak pan chce nam narobić apetytu, to bardzo bym prosił tak jednak, tak za godzinkę. No powiedzmy, im bliżej szóstej, to wtedy jednak redaktorka prowadzącego nie będą państwo w stanie doprowadzić do stanu nieużywalności antenowej, a tak? Ach, tylko sobie człowiek pomyśli. Jeszcze z poziomkami, no pani Agnieszka podpowiada. Ach, chociaż słyszałem takie, no to raz, że to był, chyba przy temacie lodów mówiliśmy o tym, że były o smaku musztardy, jeszcze czegoś tam, no, bardziej majonezu chyba obrzydliwego, ale pamiętam, że o pączkach też, pączki z mięsem czy z kapustą, no coś takiego, gdzieś kiedyś ktoś trafił i to nie przypadkiem, że to się, prawda, tam piekarzom, cukiernikom, nie tu, gdzie trzeba, nie do tego pojemnika, nie do tego otworu. No być może państwo spotkali się z takimi nietypowymi połączeniami i jeśli tak, to będziemy radzi i podziękujemy pięknie za korespondencję także i w tej sprawie. Pani Agnieszka z Tokio, to się nazywa XXI wiek. Przechadzam się ulicami Tokio, w uszach trójkowy budzik, wiosna w powietrzu, słońce nad głową, no czego chcieć więcej do szczęścia? No nie dość, że i kulinarnie, to jeszcze tak geograficznie państwo rozkładają na łopatki redaktorka. Najgorszy dzień w pracy już minął, ledwo człowiek zrywa się, pracuje od czwartej, chciałby podziękować za dobrą muzykę. To wszystko stawia na nogi, to pani Asia z Danii. Bardzo dziękujemy również za tak, może nie jakoś specjalnie egzotycznie, ale rzecz jasna, podpisywaną listę obecności tu i tam w różnych zakątkach także Europy, choć nie zawsze. Państwo ostatnio prosili o to, by koło godziny 4:44, jak my tu mówimy, naszej ulubionej, pojawił się jeden albo dwóch klasyków, a jeszcze przed godziną piątą, w piątek, w czwartek, regałki. No nie wiem, czy uda się, ale na pewno teraz pan Czesław. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ura na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i według wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. przylep. Na parkietach i na mostach przylep, przylep. Przylep, przylep. I według wzrostu pod papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak. Pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle gwiżdże w wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże, gwiżdże w wiatr. I coś tam też o słodkościach było. Czesław Niemen, klasyk, za chwilę kolejny i regałki jeszcze przed godziną piątą. No, takie rzeczy w budziku na Państwa specjalne życzenie. Pan Sławek z Płocka również na pokładzie. Pan Paweł z Łosic o tym, że ma cukrzycę i musi brać insulinę, a może zamiast tego jeden pączek albo ze dwa faworki, a potem na spacer. Ta propozycja pana Pawła, nie wiem, specjalnie nie znam się na tym, ale jeśli to na zdrowie wyjdzie, to jak najbardziej. Pan Wojtek Lodziarz z Rawicza podpisuje też budzikową listę obecności. Lukrowo pozdrawia każdego zjadacza, słuchacza pączków. Rawicz coraz bardziej wiosenny, na razie +4. I jeszcze pan Grzegorz, co chleb piecze w Głuszycy, też na pokładzie budzika. Bardzo się cieszymy, ściskamy, zdaje się, najmocniej tych wszystkich z branży, którzy to wczoraj po południu, wieczorem i przez całą noc do białego rana pracują ciężko, by nam wszystkim dogodzić. 7 minut do godziny 5. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście. Taki wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz miała. Może i to nasza nowa świecka tradycja, by dwóch wspaniałych klasyków, czy dwoje, tak czy inaczej, by klasyk jeden, drugi pojawił się około naszej 4:44, naszej ulubionej, a później przed godziną piątą pojawiły się regałki. No, ja jestem za, oczywiście, jeśli zapomnę, to z góry przepraszam, bo pamięć dobra, ale krótka, podobnie jak ze wzrokiem. Wzrok dobry, tylko ręce za krótkie. Państwa sygnały te poranne również po godzinie piątej. Gorąco pozdrawiamy. Pan Kuba zapewne, który to podróżuje między Lublinem a Gdynią, też będzie pytał, czy dziś redaktor będzie młócił. No przed godziną piątą to jeszcze tak pamiętamy o tych wszystkich, którzy być może zarywają kolejną noc z rzędu i jakoś niespecjalnie jest szansa na to, by dobudzić się, raczej by delikatnie, delikatnie w objęcia Morfeusza podążać, ale po godzinie piątej to ja jak najbardziej, zresztą nasz budzikowy cykl utworów skutecznie budzących przed godziną szóstą jeszcze będzie czas na łupnięcie. No to przed piątą jeszcze dub dla Państwa regałowa. We'll be right back. sercem.